In hoyos igiturno actis gratia, sulcipe sancte pater, incensius sacrificium vespertinum, quod tibi in accerrei oblatione solemni, per ministronum manus Deo peribus apun, sacrosancta regit ecclesia. Sed iam columneuius preconias novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit, qui licet sit divisus in partes, mutuatitam in luminis, detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus sceris, quas in substantian preciose uius lampadis, apis mater reduxit. Vere beata nox, quae ex polia vite egipsios, dita vite breos, nox in qua terrenis celestia, humanis divina iuguntur.